Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, herkese iyi pazarlar. Hoş. Muhtemelen kişisel tarihimizin en kötü pazarı. Pek kolay olmayacak program yapmak. Öncesinde konuşmuştuk arkadaşlarımızla, yine de yapalım dedik. Yani işte bir şeyler konuşmaya çalışacağız. Ama öncelikle işte dünkü korkunç Ankara katliamı vesilesiyle hepimizin başı sağ olsun. Ben kendi adıma... Kuzenim olay yerindeydi. Bir dakikayla tuvalete gitti diye kurtuldu hala bizimle, ama 7 arkadaşı ve tabii son rakam, resmi olmayan rakam, 128 kişi deniyor Türkiye'nin her tarafından. İnsanlar artık aramızda değiller. Akıl almayacak bir katliam oldu diyelim. En son 95 kişi. O resmi rakam. Kişi. Ama söylendi. Yani evet, resmi olarak. Selahattin Demirtaş'ın açıklamasında bugün 128 rakamları geçiyor. Korkunç bir şey tabii. Yaralı sayısı inanılmaz. Hala cenazeler tespit edilmeye çalışılıyor. Bu durumda biz... Neyse, hoş geldiniz. Eyvallah. Eyvallah. Barış Aydın ve Alican Aygül bizimle. Bayağı bir heyecanla konuşmayı planladığımız gazoz ligini. Bizim alternatif ligimizi. Belli bir tonda konuşmaya çalışacağız. Evet, başlayalım o zaman. Tekrar hoş geldiniz. İsterseniz biraz gazoz liginden kısaca bahsedin. Biz de parçasıyız tabii. Volkan, ben, hatta biz Alican'la aynı takımdayız. Volkan'la Barış rakiplerimiz. ama yani burada sonuçta yapmaya çalıştığımız, ne kadar becerdiğimiz, ne kadar beceremediğimiz onu konuşacağız ama... İşte bu gazoz ligi artık dışarıda da ses almaya başlamış, yurt dışında, değil mi? Onunla ilgili konuşmaya gelen. Evet, yani işte ülkedeki alternatif ligler diye böyle duyup görüşme talebinde bulunan yabancı gazeteciler de var. Futbolun işte politik yanı vesairesi üzerinden. Tabii Türkiye dışında işte zaten bu yabancı gazeteci dediğim arkadaşım İngiliz olduğu için İngiltere'de hani alternatif lig kültürü yüksek. Almanya vesairede de yüksek. Oradan yola çıkarak bize de bir şekilde ulaşmış. Vallahi bizimki zaten herkes gazoz liginde toplandığı için alternatif futbolla kafa yoran veya onun etrafında çok fazla yorulmayacak yani. Beylerbeyine gelmesi yetecek. Evet, Alican, istersen biraz bahset. Bahsedeyim. Senin kendi kişisel hikayen bile anlatmaya, evet, hayır tamam. Yani gazoz liginin gelip takip edip sonra için parçası olmak. Yani evet, birazcık komik bir hikayesi var ama sonra başka bir zaman anlatırız, evet. Şimdi. Yeri değil. Gazoz Ligi bu sene 6.sını oynuyoruz. 6. seneyi oynuyoruz. 6 sene evvel Barış Erten öncülüğünde kurulmuş alternatif bir lig. İlk sene... Libero'nun ilk ekibindendik. Evet. Yani, hatırlatalım. İlk sene 10 takımla mücadeleye başlamıştı Gazoz Ligi. Bu sene 6. seneyi oynuyoruz ve şu anda 15 takımız. İçinde sinemacısından, tiyatrocusundan, yazarından, gazetecisinden, hani daha çok ülkenin ya da hayatın üzerine kafa yoran insanların top oynamaya çalıştığı bir yer. Ticari araç sahibi esnafından diyoruz. Evet, yani doblosuyla maça gelen abilerimiz de var. Yani güzel bir kombinasyon oldu. İçindeki insanların hani hiç birbirlerine değme ihtimali olmayan, çok ayrı sosyoekonomik yerden de gelen insanların bir arada top oynamaya çalıştığı bir yer. Keyifli. Sonunda bir havuç yok. Yani herhangi bir para ödülü ya da herhangi bir kazanım yok. Sadece hani bu sene siz şampiyon oldunuz, teşekkürler, iyi günler şeklinde olduğu için de hani mümkün olduğunca hani o kötü mücadeleden uzak şekilde. Bildiğimiz o, evet, endüstriyel, evet, futbolun, evet, ağızlarından uzak. Peki bir manifestosundan biraz bahsedelim. Çünkü çok temel bildiğimiz bazı kriterleri var gazoz liginin. Yani şunu söyleyelim. Nizami sahada oynanıyor. Evet. Üç hakemli. 30'ar dakikadan oynanıyor. Bütün evrensel futbol kuralları, yani FIFA kurallarıyla oynuyoruz. 15 dakika eksik. Evet, yarım saat. Yani, yarım saat. Çünkü hepimiz yaşlıyız ve futboldan ekmek yemiyoruz. Maalesef. Zaten evet. O ekmek olmuyor biliyorsun yersen. Evet, muhtemelen öyle pasta. Bir şey. Pasta. Manifesto'dan biraz hani bahsetmek gerekirse şöyle, hani çok uzun bir manifestomuz var gazozligi.com'da, bunu yani dinleyenler, merak edenler okuyabilirler ama genel olarak hani anlatmaya çalıştığı manifestonun ruhu, hani sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Maksadımız ya da amacımız kazanmak değil. İlk hedefimiz kazanmak değil. Tabii ki top oynuyorsak ya da herhangi bir şey mücadelesini ediyorsak bunu kazanmak isteriz ama hani ve kazanmak için her şey mübah değildir. Yani gole giden adamı düşünemezsiniz. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Ya da işte koşan adamı formasından çekemezsiniz diyoruz ama çekiyor insanlar ve onları konuşacağız. Onları konuşacağız. Hani hakeme itiraz edemezsiniz. Etmemelisiniz. Rakibinize faul yapmışsanız isteyerek ya da istemeyerek onu yerden kaldırmalısınız gibi, yani bu hele, ruhta. Hakeme itiraz etmemek deyince hakem de Halil İbrahim Dinç de zaten, ona itiraz etmemek lazım. Evet, kendisi, ha bu arada onu da söylemek lazım, hani maçlarımızı Halil İbrahim Dinç daha yönetiyor. Onun da hani kendi kişisel mücadele tarihi ülkemizin. Hani, zaten futbol maçı yönetemediği için birazcık da bizim maçları yönetiyor. Malum cinsel... Futbol maçı yönetemediği için demeyelim. Şimdi bizim maçlarımız da futbol yani maçı. Futbol Federasyonu tarafından resmi üst düzey profesyonel maç yönetmesi engellendiği için diyelim. Cinsel tercih nedeniyle. Ya kendisi evet hani birazcık oyuna müdahale etmeyi sever. Hani mazlumun yanındadır. 4-0 yenilen takımın penaltısını daha kolay çalar, öyle söyleyeyim yani. Hani, ama ki sertliğe biraz fazla tolerans gösteriyor gibi. Ya o buna çok şiddetle itiraz ediyor. Tabii ki ben hani yapmalıyım diyor ama. Hala kafası şeydi o. Profesyonelliklerde. Yani, ama genel olarak keyifli geçiyor ya, onu söyleyebilirim. Hani bir sürü handikapımız var. Çünkü hani şeyi söylemek lazım. Şimdi futbol hepimizin çok sevdiği bir şey. Hepimizin çok yapmaktan haz aldığı bir şey ve hani 22 tane adamı oraya diziyoruz ve... Ve hani, Türkiye'de doğmuş büyümüş adamlar. Evet, hani yani adam demiyor. İnsan diyelim, çünkü birçok takımda kadın oyuncu da var bu arada. Kaç hani, sayı kaç oldu? Bu sene var mı? Bu sene var. Bu sene 3 oldu yanlış hatırlamıyorsam kadın oyuncu sayısı. 3 ama mesela etkisizin kadrosunda şu ana kadar görmedik ama. Evet. Yani bir 4-5 kişi yazılı. 5 kişilik hani sahada oynayan 3 tane kadın oyuncuyu gördük gözlerimizde. Fiziken gördük. Fiziken gördük evet hani. Hani 22 tane insanın hani bir şey için mücadele ediyor ve bir yerden sonra hani beyin, oksijen, kan vesaire sıkıntısı. Ve hani sıkıntısı ve hani hiçbir de profesyonel olmadıkları için hani nasıl topa girmeleri gerektiği konusunda ya da nasıl davranmaları gerektiği konusunda bazen tamamen film kopabildiği için de zaman zaman sıkıntılar oluyor. Ya bu da artık kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sıkıntılardan bir tanesi. Barış, siz sonradan girdiniz. Evet abi. Nasıl haberiniz oldu? Nasıl organize oldu? Mesela takımı kurarken nelere dikkat ettiniz? Yani, şunlar süper futbolcu, tanımıyoruz ama çağıralım mı? Şey oldu mu? Ya o insiyak başta yoktu aslına bakarsınız. Ya biz 10-15 senelik böyle bir arada olan bir arkadaş grubu. Daha çok bizim kafe etrafında örgütlenmiş. Sizin takımın adını da söyler misin? Avam Gücü takımımızın adı. Avam Kahvesi diye bir kafemiz var Beyoğlu'nda. Onun etrafında örgütlenmiş bir grup. Biz açıkçası maçları izlemeye geliyorduk daha önce. Aynı aslında Ali Can'la benzer bir sürecim. Ben hatırlıyorum seni, evet. Yani. Bir buçuk sene böyle bir kenardan amigoluk modunda. Kimi destekliyordunuz? Ya Boğaziçi'ndeki kalecinin hastasıydık. Adamın adını şimdi hatırlamıyorum. Siz adam tutuyordunuz, takım tabii, değil. Tabii takım değil. Emre Baran'ın hastasıydık. Şu an etkisiz de. Hala hastasıyız. Yılın transferi mi olan? Hala hastasıyız. Halı saha grubu etrafında örgütlenmiş bir ekiptik ve hani bize benzer insanların mücadele etti. Daha hani turnuva modeli bir şey arayışındaydık. Gazozing'den öyle haberdar olduk. Sonrasında ilk yıl işte böyle bir şeylerini kaçırdık. Sonra ikinci yılda o elemelere katıldık ama elemelerden bir sonuç çıkmadı. Kara Mizan falan katıldığı dönem. Sonra yarı dönemde bizi Taylan çağırdı. Abi böyle böyle işte bir takım vardı. Takımın adı neydi? 5 harf. 6 harf. 6 harf. 6 harf. Lig. 6 harf da Lig TV'nin takımının yerine. Dedi hani yarı dönemde girmek ister misiniz? Gireriz dedik. Bize de dediler hani size dediler 6 harfin puanlarını verelim öyle devam edin. Biz de dedik gerek yok yani. Eşantiyon puanla. Ha, hiç gerek yok. Sıfırdan başlayalım zaten. Hani Gazoz Ligi'nin ayrıca bir güzelliği. Bütün herkes zaten hani lig çok temel bir mefhum değil. Onun sonrasında oynadığımız bir playoff var ve bütün takımlar sıralama gözetmeksizin katıldığı için gerek duymadık ve bu şekilde başladık ligi. Açıkçası memnun da kaldık. Çok da hani artık bayağı da işin içerisinde olan bir takım haline geldik. Hani bu çünkü gönüllük temelinde yürüdüğü için böyle ne bileyim hani eskiden böyle FM oynayan ekip menajerlik oynayan ekip sanki hani canlı kanlı bunu oynuyormuş modeli olduğu için özellikle işin istatistiki tarafında ben çok coşkulu bir şekilde yer alıyorum. Oo, ciddi misin? tabii yani Barış sitedeki bütün istatistikleri ligdeki bütün istatistikleri siteye giren arkadaşımız. O işte bana dediğim gibi canlı FM oynamak gibi geldiği için büyük bir keyifle yapıyorum yani. Bütün dediğimiz de hani maç başı kişi başına işte Ali Can'ın attığı pas sayısı falan diye yazmıyorsun yok galiba. Baba o kadar değil canım ya. O kadar inceci değiliz ama. O NBA'de var Türkiye'de. O kadar değiliz ama ne bileyim mesela kadroları hiçbir takım kendisi girmedi mesela. Bunları tek tek biz hallettik. Bütün her bir etkinlik olarak açıyoruz falan. Bütün bu organizasyonun hepsini tabii beraber. Kayıt altına alınıyor. Tabii. Her maç. Ve özeti yayınlanıyor. Yani özetle yenilerinde mesela şimdi artık o ağır çekimler falan da yapmış şey. Bayağı hoş görüntüler var. Yani YouTube... Post prodüksiyon işi bile var yani. Evet. O tarafı yoğunlaştılar. Şeyi de söyleyelim yani. Hani YouTube'da Gazoz Ligi sayfasında bütün bu maçların yani geçen sene biz bunu kayıt altına almaya başladık. Bütün maçların bütün 34 hafta sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Bütün maçların bütün görüntüleri ayrıca özet görüntüleri ve şimdi bu sene maçın adamlarının röportajları ve maç sonu senle Tan abiyle başlattığımız o müthiş futbol comment programı artık YouTube'da Gazoz Ligi sayfasında izlenebilir. Keyifli muhabbetler oluyor orada da yani. Peki siz mesela şeyi sorayım. İlk başladığınız kadro ne kadar değişti? Yani ilk senelik kadro ile şimdi kadro. Yani takımda devamlılık esas mı mesela? Ya değişti. Yani ilk başladığımız kadrodan ya 11'deki kadrodan yaklaşık 4 kişi falan var şu an bizde. Oo, bayağı ciddi bir değişim olmuş sizde. 4 kişi falan var. Peki gitme nedenleri ne? Gönderilme nedenleri. Muhtemelen gönderilmedi abi bunlar. Şimdi bu tip durumlar da önemli. Mesela takımların bazı arkadaşlarla devam etmeme kararı almasında etik nedenler de oluyor. Ya yani bu tür şeyler de Gazoz Ligi'nin ruhuna uymayan hareketlerin nedeniyle takımın bizzat yani Gazoz Ligi Federasyonu'nun değil takımın bizzat artık ayrılmasını istediği yani hoş hareketler oluyor. Sizde oldun mesela. Ya o kadar hani gaddar değil. Doğrudan bu insanları bu şekilde gönderme şeklinde olmadı ama hani çok hani oradaki hani takımın biraz hani niteliğini yükseltme şeklinde. Niteliğini. Ama evet. Sportif niteliğini mi? Sportif niteliğini de hani ahlaki meseleye bakış açısından da. Çünkü orada ilk başta gelirken hakikaten o başta söylediğimiz hani yarışmacı anlayışın çok yoğun olduğu insanlar vardı aramızda. Onlardan yavaş yavaş arındık. Ya yani şimdi hem sportif anlamda hem de etik nitelikleri anlamda daha iyi olduğunu düşündüğümüz bir takımımız var. Yani isimler de enteresan aslında. Birazcık onları söylersen Alican yani bizim takımdan başlayalım. Dinamo Express bizim evet, takımımız. Benim de takım. Evet. Canımız yerimiz. Express dergisi. Express dergisi. Dergisinden ardından kalan tek somut şeylerden biri web sitesinin dışında. Bir de arşiv dışında. Yani, biz hani Express dergisinin etrafında toparlanmış insanların kurduğu bir takım. Stan Pauli var. Volkan'ın takımı. O da Açık Radyo etrafında örgütlenmiş. O da nasıl artık yani bir şey yalansa yani. Kaç tane çıkar diyor acaba? Yani en başta kuruluş kimliği olarak Açık Radyo'nun programcıları vardı en başta. İşte Volkan Balkan yıllarca Açık Radyo'da Açık Dergi programını yapmış. Başka işte caz mı dediniz ya da caz üzerine programlar yapmış biri o vardı. Hilmi Tezgör, Halk Pazartesi evet. kuşağının şimdi Açık kulübede. Radyo'nun da hani kurulduğu yıldan bu yana nadir kalan programcılarından biri. O ikisinin kaptanlığında birazcık başladı. Mahir Ilgaz Açık Radyo programcısı şu anda. Tabii şu an devam etmiyor ama en başında kurulurken işte atıyorum senede 10-12 maça gelmek şeklinde katılım göstermişti. İşte ben teknik ekipten biriydim. Sonrasında yine teknik masada çalışan neyse, bütün, Özdal var vesaire. Takımı, yani Açık Radyo'da deyince böyle 5-6 kişi Açık Radyo dinleyicisi olan birkaç kişi de vardı. Tabii hani Açık Radyo'nun yaş ortalaması programcı olarak yüksek olduğu için herkesi Açık Radyo'dan alamadık. Onun dışında da işte Taksim'de bir bar sahibi arkadaşımızın Kamil abinin işte etrafında örgütlenmiş hadi gidin. Biraz da onun da böyle yani çevresinde. Bir kafe çıkardık şimdi, bir bar çıkardık, bir dergi çıkardık. Başlı başına bar var, karga mesela karga var. Zaten. Karga var. Tiyatro var galiba, o da BKM çevresinde. BKM'nin teknik kadrosunun evet, olduğu. Daha çok. Yani daha hani oyuncularının değil de daha hani mutfakta olmuyor BKM için. Evet. Daha böyle hani çalışanlar evet hani evet. Profesyonel çalışanların kurduğu bir takım. Volkan dediği gibi karga Kadıköy'deki karga barın etrafında yani onun işte sahibi işte etrafındaki müdavimleri çalışanların olduğu bir takım var. Spartak İstanbul diye evet. bir takımımız var. Hani 1990'dan beri öğrenci hareketinin içerisinde. Ben oradan tanıdığım kurucularını zaten. Yani o oluşturduğu ve hani hala da ligin en geniş kadrosuna sahip ve en geniş taraftar kitlesine sahip. En takımı. Geniş muhabbetine sahip takımlardan biri de diyebiliriz. Evet, o var. Hani Espora diye bir takımımız var. Bu Kadir Has Üniversitesi'nin spor programının onun içine çıkan arkadaşlar. Onun dışında Epic Ball var. Eski basketbol işte antrenörlerinin ve de vesaire çevresinin olduğu bir takım. Onun dışında bu sene yeni katıldı arkadaşlar. Ekşi Sözlüğün Ekşi Karma diye Ekşi Sözlüğün yazarlarının oluşturduğu bir Pazar Ligi ekibinin onlardan bir teşekkür layık. Evet onlar yani Pazar Ligi'ndeki takımlardan karma bir takım bildiğim kadarıyla. Evet. Onun dışında işte Maça maça var. Ya hep kara mizahla maça maçayı karıştırıyorum. Bir tanesi Alman liseli, bir tanesi Avusturya liseli ama hangisi gerçekten? Tamam. Yani iki takım kara mizah ve maça liseden beraber olan insanların oluşturduğu takımlar. Onun dışında unuttuğumuz var. Eyler Beyiş geldi yeni bu sene. Evet, onlar hani şeyi tabii söyleyeyim. Etkisiz eleman. İTÜ MK bunlar evet. bunlar bizim kurucu takımlarımız. Şey, yani. Ligi başladığından beri olan Dinamo Express, İTÜ MK, etkisiz eleman ve tiyatro şu anda hala ligde devam eden hala bu dördü. Evet. Etkisiz eleman yine böyle üniversite tayfasından oluşan bir ekip. İTÜ İMK İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü'nün etrafında oluşmuş çocuklar ama şimdi hepsi mezun oldular. Evet. Şu anda hepsi geçen sene de şampiyon oldular bu arada. Bu arada 6 sene diyoruz yani birinci sınıfta olan şu anda master yapıyordu. Ya evet onu söyleyecektim hani şimdi ben 36 yaşındaydım mesela. Evet şu anda ben 36 yaşındayım. 42 yaşındayım ya. Ya şimdi İlk başta evet hani herkes bir grup olarak ve herkes çok tanıdık bir çevre olarak lige katılıyorsun ama şimdi 6 yıl uzun bir süre. Ve hani herkesin kendi hayat standartı değişiyor. Bir şekilde kendi para kazanmaları gereken şey değişiyor. Şehirleri değişiyor. Öncelikleri değişiyor. Çünkü evleniyorlar, çocuk oluyor vesaire. Bir şekilde takımdan eksilme söz konusu. Ve onların yerine de yeni adam almak gerekiyor ama hani maalesef hani o kadar da hani bahsettiğimiz çevreler çok sürekli adam alan, kendi işlerine giren lig dışında bir organizma olmadığı için de yavaş yavaş etraftan hani en azından takım ruhuna uygun, en azından gazoz ligi ruhuna uygun insanları bir şekilde hani eleyip takıma katmak gerekiyor. Bulmaya çalışıyoruz. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Bayağı oldu çünkü. Verelim. Manu Çağ'ı dinleyeceğiz. Şarkının adı da Politik Kills. Politic needs your mind. Politic needs human beings. Politic need lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Use drugs. Politic use bombs. Politic need torpedoes. Politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force. Politic need cry. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic need force. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. ...94.9 Açık Radyo'da Libera programındasınız. Manu Çağ'dan Politik Keyiz isimli şarkıyı dinledik. Konuklarımız Barış Aydın ve Ali Can Aygül ile birlikte Gazoz Ligi'ni konuşmaya çalışıyoruz. Bu her halinden, her açıdan kasvetli pazar gününde. Evet. Gazoz Ligi 6 senedir devam eden İstanbul'un, İstanbul'da olduğunu söyleyeyim tabii, alternatif liglerden biri. Yaş ortalamasını koyarsak ne deriz? 35 galiba. İstatistik öyle mi çıkıyor? Abi öyle ama 35. Zorlayanlar var tabii, 58 var. Yo, 35'i mesela iki takım da çok yoğun. İstanbul ile ve Dinamo Express 35'e yakın olanlar. Diğerleri genel olarak 30 seviyesinde. En genç takım istatistikte? İTÜ. İTÜ çok genç. Aynen, 28. Zaten geçen senenin şampiyonu oldular o gençleşmeyle. Evet evet. Yani gençleşme var tabii İTÜ'de. Bu sene de mesela, geçen sene o kadar yoktu ama bu seneki kadrolarında bayağı 93-94. Ne diyorsun? Yani bana da i̇şte çok fantastik geliyor. Kulübü düzgün yere, doğru yere kurmuşlar. Yani İstanbul 93 Teknik yani, Üniversitesi. Üniversite 2'deydim ben 93'te. Adam doğmuş. Onunla top oynuyorum. Böyle saçmalık mı olur? Aynen öyle. Yani ama kulübe sürekli üye olanlar var. Benim hani işte sosyalleşmek için. Sonra futbol takımına çağırıyorlar orada. Gazoz Ligi'ne yapacağım eleştirilerden biri buydu. Çünkü hadise başladığı zaman böyle bir rakamlar dile getirilmiyordu. Yani çünkü hatta efendine böyle bir yaş baremi konulmuş herhalde işte, son şeyde. Ya mantıklı ama çünkü yani o sahada yan yana oynadığın adam yani doğduğu zaman sen üniversite 2'desin. Aradaki farkı düşünün artık yani. Yani sen hani 10 kilometre hızlı koşarken yanından 50 ile geçen işte koşan bir adam oluyor. Öyle oluyor. Ama diğer açıdan yani tamam eyvallah, işte Dinamo Express'in yaş ortalaması belli, öbürünün belli, böyle işte 30-35 yaş arası kuruyorsun, 5 sene oynadın ya abi, 40 yaşına geldik yani 5 sene kendi kendimizce oynayıp bitirecek miyiz ligi diye de bir düşünmek lazım. O açıdan da bir yerde sürdürülebilirliği açısından bu fena değil aslında. İyi de oynuyoruz işte. Ne demek istiyorsun yani? Hayır yani eğer işte dedin ya, bu birazcık böyle sıkıntı yaratıyor iki takım arasında. Yaratmaz ama mı canım? İşte altını çiziyoruz. İşte mesela bizim üst limitimiz belli. 58. Yücel Göktürk yani. Yücel abi 58 yaşında ama şimdi ya Volkan'a biraz katılıyorum aslında. Hani Yücel abi ligin üst limiti. Abi ondan daha başka yok. Bence dünya liglerinin üst limiti olabilir. Ya bu hani mekanizmanın ilerleyebilmesi için, organizmanın ilerleyebilmesi için evet yani yeni genç insanların bize katılması gerekiyor. Başka türlü olmayacak. Çünkü gençliğin de bir şeyi var. Ama şunu söyleyeceğim. Hani sınırım var. Şuna bak, ligi kimlere emanet etmişiz. Bu arkadaş, davet ettiğimiz iki arkadaş da bu arada şeyin yani federasyon, Gazoz Ligi'nin federasyonu diyebileceğimiz yerde. Adamlara 40 kere dedik ya şu yaş için halledin. Savunuyorlar şimdi buraya gelmiş. Hayır, savunmuyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani o gençlik geliyor 93, abi, engelleyemiyoruz. 93 yaşındaki, yani 93 doğumlu bir çocukla top oynuyorsun abi ve ona çalım atıyorsun. Bunun değerini bilmiyorsun. Ona çalım atıyorsun. Hani öyle düşün. Hani bunu ben maçta birkaç kere yapabiliyorum. Adam ama maçın geri kalanında yanından geçiyor. İşte hani birazcık o zaman beklentileri düşüreceğiz. İki tane çalım atıp mutlu olacaksın abi. Yani böyle olacak bu iş. Siz kararınızı vermişsiniz. Ha, yok yok. Ama yok, hani bu hep hani her şeyde konuştuğumuz ve hani gündemimize aldığımız bir şey ama hani hayata geçirmesi birazcık 6 senedir gündeme alıp hala bu noktadaysak bu konuya karar verilmiş demektir. Şimdi o zaman Gazoz Ligi'nde neyi amaçladık, neyi beceremedik? Madde 1, yaş belli oldu. Yani bu lig artık 93'lü ile 1953 doğumlu ile 93 doğumlunun aynı anda oynayabileceği fantastik bir lig diye. Abi güzel bu mesela. Bu önemli bir interaksiyon bence. Yani başka bir yerde karşılaşamaz işte, muhtemelen. Bunun bazı 93'lü ile 58'li. Bazı arızaları da çıkmıyor değil ama zaten bütün takımlarda şeyle uğraşıyor özellikle. Yani o 93 doğumlunun bir sahaya girdiği anki yani bir tecrübesi, deneyim ve o sahadan beklentileriyle artık belli bir yaşa gelmiş ve hala top oynama amacında olan birisinin beklentileri arasında ciddi farklar oluyor. Onun eforu ve hatta hani az önce Ali Can da dedi, oksijen belli bir seviyeye indikten sonra o fizikle, o genç insanın yaptığı o fizikle topa veya oyuncuya müdahalesi de farklı olabiliyor. Ama diğerinde oksijen hele belli bir limite inince fiziği ortada. Nasıl insana veya topa çok daha böyle yoğun bir müdahale yapabilir ki? Dolayısıyla bu yaşla ilgili ben hala bir mesele olduğunu görüyorum. Ya evet, hani tamamen haksız değilsin. Hiç katılıyorum ama hani bir de şöyle bir durum var. Şimdi Gazoz Ligi'nin hani başka bir misyonu daha var. Hani bütün dünyaya ya da bütün Türkiye'ye ya da işte İstanbul'daki top oynamaya çalışan insanlara şey anlatmaya çalışıyoruz ya bir yandan da. Hani futbol aslında öyle bir şey değil abi. Hani tekme atmamalısın öbürüne ya da işte bunu yapmamalısın. Hani bunu birazcık yani yeni genç insanlara aktarabilmenin yolu da o genç insanları aramıza almak. Şimdi onları almadan da biz öbür türlü kapalı bir kutu. Hani 15 tane yaş ortalaması 40 olmuş adamın top oynadığı bir şey haline tamam, gelecek. Tamam 40 yani. Demiyoruz. Biraz inebildik tabii. Yani 93 dedi. Mahvetti beni yani. Ya onlara bir terbiyesizlik yapmışlar. Bir konuşmak lazım. Ama bizde abi baba oğul var mesela. 98'li çocuk. Liseyi yeni bitirdi. Takımda. Kadromuzda böyle yazıyor. Oynatmadık şimdiye kadar ama. Böyle gençlere şans gelecek. Gençlere şans veriyoruz. Olduğu kadar ama. Ya tabii şu olursa çok acayip olur. O içinde. Da mesela keyifli işte. Mesela bir baba bir oğul mesela. Ha. Onlar beraberce oynayacaklar. O, yani. O oğlun çocuğu olduğunda hala Gazoz Ligi devam ediyorsa işte o zaman bir şey becermişiz demektir ama şimdi şeyi düşünüyorum. O oğlun çocuğu olduğunda biz ne halde olacağız diye tabii işler trajik yerlere gidiyor. Çocuğa girmeyelim abi. Evet, bir de malum Türkiye neyin ne olacağı evet. Bir iki günde değişebiliyor. Peki tekrar o soruya geleyim. Yani bizim buradaki en temel motivasyonumuz tabii futbol oynamaya devam edebilmekti bir şekilde ve bunu takımınla yapabilmekti. Yoksa küçük halı sahalar her yerde var ve biz hepimiz oynuyorduk oralarda. Yani bu kompetitif özelliği, bu yarışma özelliği de yani tamamen etik ve makul durumda tuttuğun zaman da işin heyecanlı yanlarından biri çıkıyor. Mesela kazandığımız zaman lig tablosuna bakıyoruz. Kaybettiğimiz zaman bakmıyoruz. Yani tuttuğumuz takımlarda da bunu yapıyorduk. Sonuçta o onsuz da olmazdı. Yani bunu zaten koyduk ki lig böyle kuruldu. Ama bir taraftan bu güzel olan şey işin ayarı kaçtığı zaman da işin pisleyen bir şey de olabiliyor. Bu yarışmacı özellikle amaca döndüğü zaman, araç değil amaca döndüğü zaman ve herhalde en çok tartışılan şeylerden biri de Gazoz Ligi kurulduğundan beri yani bunun dozajını kontrol etmekti değil mi her takım için? Ya evet, hani en temel hasretimiz o zaten. Hani birbirimize ya faul yapmayalım. Hani kazanmak için birbirimizin kasıtlı faul yapmayalım. Evet, hani birbirimizin kalbini kırmayalım, bacağını kırmayalım. Hani formasını yırtmayalım. Bu hep başından beri ilk sezon başladığından beri düşündüğümüz ve üzerine kafa yorduğumuz bir durum. Eksiklikleri var. Hani hala tam %100 bir hani bir cennet bahçesinde değiliz. Ama hani bu, hakikaten hani önemli bir mesafe kat ettik. Yani bunun içinde hani çeşitli şeyler de koyduk hani bunun dışında hani bu birbirimize yaptığımız aman öyle yapmayalım muhabbetinin dışında hani o yarışmacı kimliğin içerisinde bir de centilmenlik diye bir başka evet. bir istatistik tutuyoruz. Oy, onu yani, söylemek evet, iyi oldu. Yani hani her takımın gördüğü sarı kartlar, kırmızı kartlar neden gördüğüne dair de hani sarı kartların niteliği de önemli. Evet, yani İtirazdan yani, görüldüyse daha yüksek bir ceza puanı yazıyoruz. Bunu tekrar söyleyelim. Yani bir taraftan çünkü şunu da söyleyeyim. Sarı kart tam faul pozisyonda ama öyle kafanızda şey canlanmasın. Dinleyen için söylüyorum. Korkunç fauller falan değil ama mesela itiraz önemli. Yani bu niye bizim için önemli? Yani hakeme itirazdan bahsediyorum. İsterseniz bunu söyleyin. Çünkü bu gazoz ligi açısından önemli bir şeyler. Çünkü memleket ve dünya futbolu biliyorsunuz hakemle olan münakaşanın da bir tarihidir. Ya aslında bunun ideali yani bizim gibi ligler için ideali hakemsiz oynamak. Ama bu da fiziken çok şey olmuyor. Yani hani hepimiz yani tablo oynarken bile hani zarın görünen zar için bile birbirimize kavga ediyoruz yani. Hani o 3 müydü 5 müydü diye. Hem kavga tarafı bir tarafa yani hakem de bence oyunun bir aktörü. Bu önemli bir şey. Yani hani onu da oradan çıkartalım alalım mı evet. da ben açıkçası çok anlamlı bulmuyorum ama. Ama adamın gol diyor zamanları da fena değildi sanki mahalle maçı. Yani, eyvallah ama ama bunu hakemle de yapabiliriz. Yapıyoruz da yani yapıyoruz. Evet yani. Mesela bunları şimdi hani hakem adamın gol diyor dediği zaman mesela buna itiraz etmeyecek bir hakemimiz var zaten. Çoğu evet, zaman. Evet. Yani kararını değiştirebiliyor falan yani. Değiştirmediği şeyler... zaman penaltıyı mesela kalecinin üstüne atabiliyoruz veya pozisyona topu. Bu tür inisiyatifler var zaten. Yani kaleci yani hakem zaten oyunun bir aktörü. Onu da çok mesela tukaka etmek. Evet evet haklısın. Güzel bir nokta. Anlamlı değil bence. Hani mesele hakemle beraber de o oyunu nitelikli ve hani liyakatiyle icra etmek yani. Özellikle etik niteliklerle beraber. Bunu becermekte evet sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü 30'ar kişiden neredeyse 500 kişilik bir kitleden bahsediyoruz. Evet takımların başındaki böyle 3-5 belki 10 kişi bu meselelere daha fazla kafa yoran, bunların üzerine düşünen insanlar. Ama kitlenin büyük bir kısmına mesela bunu anlatmakta evet zorlanıyoruz. Niye peki ya? Yani bu ama kadar basit bir hadise yani. Yani programlar önce de gazoz gibi biraz... yerde ya şimdi şunu neden olduğunu kendi açımdan biliyorum ama sizden de duymak istiyorum. Yani niye beceremiyoruz yani? Abi çünkü hani çocukluktan beri aldığımız futbol üzerindeki bilgi bu. Hani hakem haksızlık yapar. Sen hakemi de yenmelisin. Rakip her zaman işte zaman üç kağıt yapar. Hani zaman dolaştırır. Hakem görmeden sana tekme atar. Yani hep bu kodlarla büyüyoruz ve futbolu izliyoruz ve bütün hani televizyonda da gördüğümüz hani şu anda maç özetlerini izleyemiyoruz ama iki saat hani hakemin top çizgiyi geçti mi geçmediği mi konuşuyoruz. Yani, artı bir taraftan şey yani futbolda değil yaşamın her alanında rakibe karşı ötekine karşı aynı şey yani bireyleniyorsun yani çocukluğundan beri. Yani hep bize yani rakip aslında kötü bir insanmış gibi lanse edildi, öğretildi. Ama öyle değil. Hani rakip de senin arkadaşın. Hani aslında hani sokakta gördüğün ya da işte beraber aynı iş yerinde çalıştığın insanlar. Bunu kimseye izah anlatamıyorum. Şimdi bu şekilde insanlar bu kodlarla geldikleri için de hani ve genelde gelenler genç oluyorlar. Yani 35-40 yaşında yeni takıma katılan insanlar çok denk gelmiyor. Daha çok 36 insan hani 30 yaşı altındaki insanlar katılıyor ve hani kolay değil. Gençler ve hani bir şekilde hani o şeyi yıkmaları kolay değil. Çok dediğim gibi çok çaba sarf ediyoruz bu konuda. Hani bizim takımda da var mesela hani var arkadaşlar ama abi hani böyle yapıyor ama sen yapmamalısın. Bu kadar. Ya bunun yolu yöntemi bu yani. Bu rakip ve rekabet ilişkisinden ziyade hani çocukluktaki gibi oyun arkadaşın yani. Hani evet. Bunu tesis etmek lazım. Onsuz olmayacak kesin olan evet, bir şeyden yani, bahsediyoruz. Yani. O insanlar olmadığı zaman oyunda oynayamayacağız. Ya bu hakem için de geçerli. Karşında ki oyunu beraber oynadığın insanlar için de geçerli. Bunu tesis etme çabasındayız ve dediğim yani ben de mesela Ali Can'a katılıyorum nispeten mesafe kat ettik gibi geliyor bana. Yani tabii. Sürekli bir rotasyon olmasına rağmen. Yani çok ciddi yani ilk 6 sene önce başlanılan durumla şimdiki durum arasında muazzam bir fark var bence. Yani kitle açısından çok büyük değişiklikler var. 6 takımla başlayan lig şu an 15 takımla devam ediyor. Organizasyonel boyutu da çok büyümüş durumda. Dolayısıyla o zaman mesela o 6 takımlı ligi sevk ve idare etmek nispeten daha rahattı. Daha böyle hani kapalı devre bir organizasyon gibiydi. Tabii canım, birçok takım öncesinden birbirini biliyordu zaten. İnsanlar tanıyordu. Şimdi artık o niteliği de bambaşka hale geldi. Dolayısıyla nasıl bütün gelmesin? Bu genişlemeye rağmen 93'lü adamla aynı sahada oynuyorsak nasıl gelmesin? Abi onu bulacağım o çocuğu ben. 98'li var. 98'li de var. Oynamıyormuş. Oynayan 94-95'ler var. Ha, sesi de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ben seni tanıştırırım. Yaş mı büyüttüler, ne yaptılar? Yok abi, işte mesela şeyin harikalar yaratan kalecisi, bak gene anayım ben onu. Mehmetcan. Geçen hafta abi. Mehmetcan diye bir kalecisi var. Eylerbeş takımın. Ben böyle iki maçta da hem bizim maç hem kara mizah maçı 4-0 bitti. İki maçta da maçın adamı oldu herif yani. Böyle bir şey yok. 4-0 yenildiler. Yenildiler ve maç adamı. Buna rağmen haftanın oyuncusu oldu mesela bizim haftada da. Normalde 16-0'dan falan bahsediyor herhalde. Aynen ve bu adam 94'lü işte mesela. Yani şimdi hani 94'lü de izlemeyelim mi çocuğu şimdi? 94'ün yaş olarak da lütfen bir söyle de kaç 21 oldu? Abi. Ha, 21. 21. Yarım yani, yarım. Reşit abi. Amerika'da bile Reşit artık yani, öyle düşün. Aldın beni benden şimdi. Futbol oynamasın mı? Ama artık 25 yaş sınırı var biliyorsun. Yani 25 yaşın 24 mi 25 mi alkollü şey de öyle bir şey çıkıyor ya. 24'tü de o yok artık. Alkol almıyor bu çocuk. Evet, o yaşa göre. Almıyorsa tamam. Bir müzik arası verelim. Bir tane daha. Peki evet. Şimdi Şirin Soysal dinleyeceğiz. Bir şeyler var. Parıltılar. Her zamanki kediler mi bunlar? Sanki birbirlerine gülüyorlar. Tek aynı kişi, sokan delisi. Bilmediğimiz bir şeyler var. Evren mi değişti, vaktimiz mi geldi? Bir şeyler var. Açık Radyo'da 94.9'da Libero programı devam ediyor. Şirin Soysal'dan Bir Şeyler Var isimli programı dinledik. Ama şarkıyı dinledik. Söz ve müzik kendisine ait. Evet. Ali Can Aygül ve Barış Aydın bizimle birlikte Gazoz Ligi'nin hem organizasyon kısmında yer alıp hem de sahada yer alan iki ismi. Gerçi Barış abi kenarda oturuyor daha çok. Bayağı organizasyonu peki. Takımı da organize eden. Aynen. Hoca diyebiliriz. Sahada görmedik henüz kendisini. Ben bunu soracaktım aslında. Yani bir takımın oyuncusunun ya da teknik direktörünün organizasyonda bulunması herhangi bir sıkıntı yaratıyor mu? Ya da böyle herhangi bir organik bağ olmaması için bir kural alınması gibi bir düşünce var mı? Bu açıkçası hani böyle bir düşünce bana kalırsa da anlamlı değil. Çünkü zaten gönüllülük temelinde yürütülen şeyler bunlar. Ve Gazoz Ligi'nde de hani yapmaya çalıştığımız şeye de aykırı olur. Yani bu işi profesyonelize etmek. Organizasyon işini profesyonelize etmek. Tam tersine hani biz biraz üstümüze kaldı yani. Biz gönüllü olduk bu işe. Evet. Ve üstümüze kaldı ve devam ediyoruz. Yani hani bir keyif alarak da yapıyorum o ayrı ama hani birçok insanı zaten bu şekilde katalım gibi bir düşüncemiz de var. Bir toplantılarda falan da bunu sürekli konuşuyoruz. Hatta bir rotasyon yapalım. Ne bileyim Avrupa Birliği dönem başkanlığı. Yani işte ne bileyim her dört takımı sürekli koyalım. O bir rotasyonla dönsün. Hani insanlara inisiyatif verelim ki dolayısıyla işin organizasyonun yapısı nasıl yürüyor. Buna dair fikirleri de olsun. O tam yapmaya çalıştığımız şey bu aslında. Ufak çapta alternatif federasyon da yani bir dahakine alternatif ligi değil alternatif federasyonu bile konuşabiliriz. Yani şeyi söylemek lazım aslında hani Gazoz Ligi'ne dair bütün temel kararlar hatta bütün kararlar kaptanlar her takımın kaptanının olduğu bir toplantıda ya da kurulda karar alınıyor. Yani bizim aslında şey yönetimde değil yürütücü kurul diyorum ben kendi aramızda konuşurken biz sadece işlerin hani herhangi bir aksaklık olmaması için yaptığımız işin hamallığını yapıyoruz aslında biz. Hani bir karar alma mekanizması değiliz. Onu hani nasıl altını çizmek lazım. Hani biz sadece hani bir takım hani sitenin bilgileri girmesi gerekiyor. O bu hafta hangi takım hangi formal oynayacak onun organizasyonu herhangi bir takım bir erteleme istediğinde hani bu erteleme olacak mı olmayacak mı nasıl olacak? Falan. Evet hani o gözlem bir de şeyi de söylemek lazım. O mesela şahane bir müessese oldu bana kalırsa. Yani çünkü daha önce hakikaten takımlar arası interaksiyon çok sınırlıydı. Sadece maç esnasında insanlar geldiği zaman kendi rakibiyle. Ama böylelikle mesela bütün takımlardan bütün oyuncuları neredeyse tanır hale geldi insanlar. Bu önemli bir şey. Takımlar mesela. Şey gibi oldu artık ya mahalledeki arkadaşlar gibi. Yani takım olarak mesela. Şey gelmiş mesela İTÜ gelmiş. İşte maça gelmiş. Gözlemci kimmiş. Yani oyuncudan çok takımla konuşuyorsun. Aynen ve öndeki 1-2 kişi tanınırdı eskiden. Evet. Şimdi öyle değil ama mesela her takımdan 10-15 kişi neredeyse birbirleriyle ilişkisi olan insanlar haline geldi. Yani bunu şeyi de hatırlatalım bu arada. 3 senedir galiba. Can düzelt beni yanılıyorsam. Gazoz Ligi başlamadan her sezon öncesi Metin Kurt Kupası düzenleniyor. Evet, Metin Kurt'un anısına. Bu sene üçüncü oldu bu sene. Ben öyle dördüncü dört oldu. Dördüncü oldu. Dinamo Express ilkini kazandı. Son ikisinde de averajla kaybettik. Bu sene de maalesef Avam Gücü'ne penaltılarla kupayı kaybettik. Biz sizin hakkınızda onu söylüyoruz zaten. Bak işte böyle eyvallah. Eyvallah. Benim kaçırdığım penaltıyla da oldu. Evet, Tan abi sağ olsun kalecinin üstüne topu vurarak. Ama zerre bir kuvvet kalmamıştı. Ama o sırada birisinin penaltı atması gerekiyor. Evet, o inisiyatif almak da önemli abi. Aldık ama inisiyatif bacağım almamış. Kafam almış. Onu attıktan sonra anladım. Evet yani şeyde yani top yani daha şey söylemek gerekirse 4 senedir Metin Kurt adına açılış turnuvası düzenliyoruz. Bir gecelik bir organizasyon. Bütün takımların katıldığı ve hem ligin açılış şenliği de diyebiliriz. Evet. Hem de böyle herkese tekrar merhaba adı altında toplandığımız bir turnuva. Niye Metin Kurt diye parantez açmak sorusu soruyor. Metin Kurt hani Türkiye'nin yani hem Türkiye tarihinde hem Türkiye'nin futbol tarihinde bu işlere en çok kafa yormuş adam hani. Ve lig sadece kupayı değil bir ligi birisini adayacaksak bunun en tepedeki ismi Metin Kurt. Yani hem futbola da inancının hepsini paylaşıyorduk. Hep. Hem profesyonel futbolcuyken hem daha sonrasında hani bizim yapmaya çalıştığımız şeyi yapmaya çalışmış bir insan. Hani tek başına hiç olmazsa biz tek başına bile endüstriyel futbol içinde bunu yapmaya çalışmış. Evet. Biz sonuçta kendi çevremizde yapıyoruz. Yani nispeten daha rahat. Bu işe teşne insanlarla var. Evet. Yani hani onun o söylediği futbol borsada değildir, arsa borsada değil, arsa da güzeldir lafı liginde aslında şiarlarından, mottolarından bir tanesi. Peki memleket futbol Bunu da takip ediyorsunuz herhalde. Sadece sonuçta şunu söyleyelim. Biz hepimiz futbol oynamayı da seviyoruz. İzlemeyi de seviyoruz. Okumayı da seviyoruz. O yüzden kendimize bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Hoş şimdi yaptığımız programda şey de ortaya çıkıyor. Konuşmayı da seviyoruz. Biz sizden farklı olarak bir de radyo programı yapıyoruz. Evet. Yani konuşmayı değil, bir de ahaliye konuşuyoruz. İşi abarttık yani. Ama yani uluslararası futbolu da takip ediyoruz. Ben yani sizi bilmiyorum ama kendi adıma bayağı bir dönemde memleket futbolunu yani birkaç senedir bile hiç takip etmiyorum. Yani özetleri bile bakmıyorum ama çok iyi bir İngiltere Ligi, İspanya Ligi, Almanya Ligi. Yani sizi bilmiyorum ama Almanya Ligi'ni de çok beğenerek izliyorum diyeyim. Siz yani çok kafa yoruyoruz kendi ligimize ama onun dışındaki futbol şeyini de takip ediyoruz. Siz de ediyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Nasıl evet. Yani memleket futbolu üzerine mesela dün hiç yeri zaman diyor ama bir Çek maçı olmuştu mesela. Onu takip ettiniz mi? Ben izlemedim. Yani özete bile bakmadım. Ben de aynen. Hani ben hem ikinci yarıyı izledim abi. Yani hem ne diyorsun, var mı? Milli takımda iyi bir şey var mı? Evet, evet. Vallahi hani 60-65 dakika şahane top oynayan bir Çek takımı vardı bence. Hani öyleymiş. Çok öyle ciddi bir şey yok. Hani bizim tam tipik bir Türkiye milli takımı. Hani bir iki adamın geniuslarıyla. Gazla. Hani golü attıktan sonra zaten adamlar da çıkmış çok. Pek de sallamadılar açıkçası. Ben hepsini izledim. Tam katılmayacağım Barış abiye ama. Yani bana kalırsa şimdi taktik analize girmeyeyim çok ama hani birazcık bekleyip çünkü bir yanda açıkçası bahsettiğin gazla başlayınca biz işte o milli marşı Alpay gibi bağırırcasına okuyunca olmuyor. İşler tersine dönüyor. Bu sefer daha sakin ve zaten maç sonrasında da işte Fatih Terim geçen maç Hollanda maçından sonra hiç konuşmadım. Ceza almayayım diye UEFA'dan geldim ama bir şey konuşmayacağım bugün yaşananların ardından. Beni mazur görün. Bu kadar olan bitenin ardından böylesine işte ne kadar iyi bir sonuç alsak da konuşmanın anlamı yok. Bizim Ankara takım çocuklar da böyle düşünüyor. Dedi takımdaki oyunculara işaret ederek. Yani fazla bir şey konuşmadı. Herkesin aklı da bir yanda oradaydı. Ama tabii sahada işte birazcık beklenen ve belli 60'tan sonra orta sahada kalabalık tutup ondan sonra vurmaya çalışan bir takım vardı. Penaltı da işe yaradı açıkçası. Maç başında bir saygı duruşu olmuş galiba. Evet, saygı duruşu vardı. Milli takım siyah bant taktı. Yani dün Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca Basketbol Federasyonu da 3 günlük yaz ilan edilmesi sebebiyle bütün işte kendi organize ettikleri futbol müsabakalarını iptal ettiler. Futbolda yasta, basketbolda yasta. Hani bu olayın ardından onu söylemek istedim. Araya girerek. Hem diyordun. Ya Türkiye'deki yani bu bütün milli takım vesairesi işte lig, süper lig falan. Yani hakikaten son 6 yıldır gazoz liginden o kadar çok hani entegre oldum ve o kadar çok kafamı oraya yoruyorum ki. O kadar mutluyum ki bu yüzden de. Hiç aklıma bile gelmiyor hakikaten. Dünkü milli maçı yani izlemek ya da maçın ne olduğunu diye sormak hiç aklıma bile gelmedi. Yani ben kişisel olarak hani televizyonda herhangi iki insanın mücadele ettiği her şeyi izleyen bir adam olarak yani hiç fark etmez hangi spor dalı olduğu, ne olduğu, kurallarını bilip bilmediğim için önemli değil ama oturup izlerim. O yüzden eşime çok kavga ediyorum bu yüzden. Neyse orası şey. Türkiye Süper Ligi'ni izlemek bana hakikaten zul geliyor artık. Yani hiç herhangi bir şey ifade etmiyor. Peki, bana yani. Peki gazoz liginde şimdi ben sizin kadar tabii o toplaya girmiyorum ama yani bir de her maçın görüntüleri var. Yani bunu izleyen var mı diye soracağım ama varmış galiba. Var. Şöyle yani bir kere hani her takımın 30 tane oyuncusu var. Öyle söyleyeyim. Her 30 takım aynı maç olduğu için 60 kişi. Bunların bir de kendi kişisel çevreleri. Hmm. Ve her maçın böyle bir hani 200 kişinin izlediği bir şey var yani. Özetler daha çok oluyor. Hani özetlerin izlenmesi. Gazoz TV'ye doğru gidebilir yani. Ya aslında öyle projemiz de vardı. Hani maçları canlı yayınlamak gibi. Ama sonra kendi aramızda şey söyledik yani. Hani tamam organizasyon çok güzel falan filan da hani kişisel olarak hakikaten kendini canlı yayında izleyecek kadar iyi top oynuyor musun? Bir düşün dedik. Tabii, yani bir de kendini izlemeyi bırak başkasının seni izlemesini istiyor musun? Yani? Evet hani öyle deyince herkes bir evet ya gerek yok falan oldu. Çünkü hani hepimiz belli bir yaş üzerindeyiz. Hani belli ki topçu olamamışız. O kadar iyi topçu olmadığımız için. Ya bazı kişisel tercihler de olabilir. Alican niye öyle diyorsun? Okumayı tercih ettik diyelim veya şey dönem şartları el vermedi diyelim. Eyvallah. Siz hatırlamazsınız tabii. Sizin ilgilendiğiniz yıllar, doğum yılları farklı olduğu için yani, o dönemler farklıydı. Şeyi de söyleyeyim, yani sayenizde çok daha nispeten rahat bir üniversite hayatı geçirdiğimi söyleyebilirim. Yani sizin verdiğiniz o mücadelenin akabinde hemen girdiğim abi, için. Bu güzel bir pas oldu. Yani evet, hiç hani beklenmedik yerden geldi. Çok net söyleyeyim. Albert Camus gibi diyeyim o zaman. Eyvallah. Kalecinin şey, hani hayatta etik ahlak adına ne öğrendiysen futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmiyordu. Albert Camus, Cezayir Üniversitesi milli takım kalecisi. Bunu da bilgi olarak söyleyeyim. Albert Camus de evet, o Albert Camus dinleyenler için. Yani futbolla ilgili bayağı bir entelektüel camiada mevcuttu. Eduardo Galeano'da tekrar analım. Kitabında zaten Gramsci'den, Che Guevara'dan bahsederek bunu göstermişti. Evet. Yayının yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bir kere ben kişisel olarak teşekkür edeyim. Siz yani Barış çok sahada değil ama yani için oynama tarafında değil ama her maça geliyor. Ben bizim Behzat Hoca şimdi biraz ara verdiği gibi diyelim. Yani top oynamadan her maça gelip her maça hava ne olursa olsun oraya gelip takımı organize etmek. Demek bu teknik direktörlük kafası varmış hakikaten. Yani ben onu abi, çok... Bir şey diye ben söyleyeyim. FM oyuncusuyuz biz. Onu çok hani organizasyon tarafını daha çok seviyorum ben açıkçası. Elinde bir tahta veya defter görmüyorum ama böyle mail grubunuzda kendi içinizde ama var mı? Böyle orada şu dizilişler vesaire. Teferruatlı analizler falan. Böyle sağ kanada ok çekiyor musun ileri yapıyorum doğru? Yapıyorum onları. İyi tamam. İleri çıksın vesaire. Oyunda vardı tabii. Alican sen de yani izlemekten geldin. Yavaş yavaş kulübe... Alican abi hala izliyor musun kulübede yoksa yok, arada oynuyor musun? Oynuyorum ben? Artık oynuyorum. Yani bu ha. Sene kırdım onu. Açıkçası karga maçında mükemmel bir kaleciliğim. Yani mesela... Evet joker. Evet jokerim ben. Forvetten kaleye gol kadar. Lazım Alican atıyorum. Tut Alican tutuyorum. Hani yapacak bir şeyim yok. Hani ben bu takım için kolumu da kırdım. Bunu da söyleyeyim. Hani evet. Maçta... Yani, bu yine bizim maçtaydı herhalde. Evet hani çok gol yiyeceğim belli bir pozisyonda hani lan atlayayım ayıp olmasın diye düşünerek atladığım için kolumu kırdım ve yani bir sene falan top oynayamadım. Yavaş çekim izledik Ali Can'ın kolunu nasıl kırılmaya doğru evrildiğini. Biz de yani bu evet. Takım için bayağı ben her sezon düzenli olarak kabuga veriyorum mesela. En son bacak verdim. Tabii yine yaşa geliyor ama bazen kafayla ayak tam şey uyduramıyor koordinasyon ama. Koordinasyon. Ama kabuga tamamen rakipten kaynaklı diyerek kendini tutamıyor. İnce dinsekler oluyor diyorsun. Yani, ama ilk kaburga kırdığında da muhteşem bir kafa golü atarken evet. Kaburgasını kırmıştı. Bu hani Fatih Tekke'nin o meşhur kafa vuruşu vardır ya ön direkten arka direğe şandelyeydi. Evet. Ayazma'ya öyle bir gol attı. Burada Tan abi kişi olarak kafa gol atmayı çok sever. Hayır kafa golünü atma niyetini sever diyeyim. Çünkü atıp kafa golü sayısı o kadar değil ama topla buluşuyor bu kafa genelde de. Genelde top hala nasıl oraya giremiyor birkaç hadise dışında. Top kaleyle buluşamıyor. Evet evet onu daha çözemedim. Çocukken daha çok beceriyordum da şimdi çözebilmiş değilim. Dolayısıyla arkadaşlara bir taraftan da yani bizim gibi sadece top oynarken veya top öncesi ısınırken oyunun maç tarafına değil olması gereken organizasyon, yönetim, bu işleyişin, Gazoz Ligi'nin havasının, niteliğinin korunması içerisinde. Çünkü siz sezon içerisinde düzenli toplantılar da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yani bizim bu takımın içinden gelen serzenişleri, şikayetleri de alıp kendi aranızda değerlendiriyorsunuz ki ben de kişi olarak mesela fazla konuşanlar kategorisine girdim. Bu sayede öğrenmiş oldum. İşte bunlar da bize geri dönüyor. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu iş biliyoruz sadece sahada yani alternatif bir şey yapmaya çalışıyorsanız lig memlekette bu iş sadece top oynayarak olmuyor. Bunun şeyi var. İşte insanlarla konuşmaya devam ediliyor. Bazı arkadaşlarla devam edemiyor. Ama yani memlekette kendi çevremizde bile böyle alternatif bir şey yaratmaya kalksak kalkmak bile hiç o kadar kolay değil. Çünkü biz de bu memleketin toprağından geldik. Onu anlıyoruz. Bazen çok şaşırıyoruz hakikaten. Ben yayından önce de konuşuyorduk ya. Ya nasıl formasını çeker rakibinin? Nasıl ve bunu maçta 3 kere nasıl yapar? Yani kenarda aklım almadı. Yani o forma çekme sahnesi. Ya yani ben yani Türkiye Süper Ligi izlemiyorum ki. Yani Gazoz Ligi. Ve yani ona tepki veren arkadaşlar da tabii dönüp böyle yani forma çekme ne yani? Evet, Barış Alican, çok sağ olun. Böyle bir günde geldiniz bir de. Yani hakikaten zordu hem gelmeniz hem konuşmak. Ya şey de söylemek lazım, hani hani her şeye inat, Barış'ı savunmak için ve kendi hayatımızı savunmak için kesinlikle evet. Kendi hayatımızı sekteye uğratmadan bu Barış'ın peşinden koşacağız. Evet, haklısın her şeye rağmen. Barış için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Açık Radyo'da ve Libero bizim kendi kişiselerimizin en zor programıydı. Bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz diyelim. Barış'la kalın ve Ebru Gürgüt Erciyes bu programın destekçisiydi. Teşekkür ederiz. İyi bir Türkiye için diyelim. Barış için diyelim. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.